Genesis, Kabanata 49. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo, mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumantaling tingin. Si Ruben ang aking panganay nanak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Mapusok ang loob, baha ang katulad. Bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simeon at Levi na magkapatid, ang sandatan ninyo'y ipinanlulupig. Sa usapan ninyo'y di ako sasali. Sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit agad, pumapatay. Lumpo, pati hayop, kung makatuwaan. Kayo'y susumpain sa bangis at galit sa ugali ninyo na mapagmalabis. Kayo'y magkawatak-watak sa buong lupain, sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay. Walang mangangas, lumapit sinuman. Setrong sagisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanya kailan may hindi lilisan. Mga bansa sa kanya'y magkakaloob, mga angkan sa kanya'y maglilingkod. Batang asno niya doon natatali, sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niya'y doon nilalabhan, sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay na mumula dahilan sa alak, ngipi pumuputi sa inuming gatas, sa baybaying dagat. Doon ka, Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupay aabot sa Sidon. Malakas na asno ang katulad mo, Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita iyong pahingahan, ang lupain do'y tunay na mainam. Tiniis na niyang makuba sa pasan, nagpaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mabagsik sa tabi ng daan na handang tumuklaw sa kabayong daraan upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Harangin si God ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balita'y maganda. Si Jose namay baging na mabunga sa tabi ng bukal, nakatanim siya. Paakyat sa pader ang pagtubo niya. Mga ngaso ang nagpapahirap. Hinahabol siya ng palasot sibat. Subalit, ang iyong busog ay mananatiling malakas. Ang iyong mga bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay, siyang sasaklolo. Ang makapangyarihang Diyos magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan. Malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay-batay, pagpapalain dit, kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak ngayon din, maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito, nawa ay makamit ni Huseng na walay sa mga kapatid. Tulad ni Benhami, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal. Kung gabi, ang huli, pinaghahatian. Ito ang 12 anak ni Israel. At gayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon, papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayapa na. Doon ninyo ko'y lilibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang. Sa yungib sa bukid ni Efron na Hetayo, ang libingang iyo'y nasa Makpela sa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon na siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca. At doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay pinili nga sa mga Heteo." Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay.